Едно изречение. Утринно слово от учителя, държано на 7 януари 1934 година, София. Размишление. Ще прочета 16 глава от Евангелието на Марк. Аз ще ви кажа само едно изречение и с това ще свърша. Всеки един от вас трябва да се стреми да възрасти в него това, което Бог е вложил от създанието на мира. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Които от вас могат към 8 часа на упражнение? Утринно слово от учителя, държано на 7 януари 1934 година в 5 часа сутринта в София, Изгрев.